iki mulo sing bisa kadung ato ambiriko. Ati iki mulo sing bisa arep mongkor teko riko mergo gedene rasa rasa welas isun nong riko lan isun mulo sing bisa kadung urip tak.